małe i duże potrzeby. Weź swoją pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację IKO i spraw radość sobie i bliskim. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,57%. Udzielenie i wysokość pożyczki zależy od posiadania zdolności kredytowej. Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 31 października, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda był umówiony z przewodniczącą Komisji Europejskiej, ale wypłata pieniędzy nie nastąpiła. Tak prezydencka minister mówi o pieniądzach z KPO. Uroczystości pogrzebowe dr Wandy Półtawskiej rozpoczynają się w Krakowie. W Paryżu policja postrzeliła kobietę, która groziła dokonaniem ataku terrorystycznego. Prezydent Andrzej Duda zrobił bardzo wiele, aby pieniądze z KPO trafiły do Polski. Tak mówi szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Grażyna Ignaczak-Bandych. W polskim radiu RDC podkreślała, że mimo iż Andrzej Duda był umówiony z przewodniczącą Komisji Europejskiej, to odblokowanie pieniędzy nie nastąpiło. Złożył projekt ustawy, która miała doprowadzić do tego, że te pieniądze będą Polsce wypłacone. Pan prezydent swoją deklarację wypełnił, natomiast pieniądze nie popłynęły. W związku z tym mamy jedną umowę i drugą umowę. Umowa z prezydentem i umowa z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Kilka dni temu Donald Tusk spotkał się w Brukseli z Ursulą von der Leyen, po czym oświadczył, że jest szansa, aby środki z KPO popłynęły do Polski jeszcze w grudniu. Jeśli nowa większość w Sejmie będzie miała taką siłę i zdolność, żeby te wszystkie kamienie tak zwane milowe zaimplementować do polskiego systemu prawnego, no to myślę, że to jest możliwe. Natomiast my tutaj mówimy o sytuacji dogadywania się między kandydatem na premiera, a przewodniczącą Komisji Europejskiej, jak rozumiem, do drogi na skróty. W tej sytuacji okazałoby się, że pieniądze były blokowane ze względów politycznych, a Unia nie ma prawa interweniować w proces wyborczy w Polsce, dodała. W Krakowie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe dr Wandy Półtawskiej. Była psychiatrą, naukowcem, obrończynią życia ludzkiego i współpracowniczką Jana Pawła II. Urodziła się w Lublinie, gdzie mieszkała aż do aresztowania przez gestapo i osadzenia na zamku w Lublinie w 1942 roku. Za działalność konspiracyjną trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Po wojnie wyjechała na studia do Krakowa. Była pięknym człowiekiem, mówi profesor Dorota Kornas-Biela z Katedry Pedagogiki i Specjalnej KUL. Znałam osobiście bardzo blisko panią profesor i mogę powiedzieć, że naprawdę był to dla nas taki wzór kobiecości i wzór świętości. To, co myślę, że ważne do podkreślenia, to, że była lublinianką, więc bardzo lubiła przyjeżdżać do Lublina. Lubiła też przyjeżdżać do Lublina nie tylko dlatego, że miała tutaj bardzo piękne wspomnienia z dzieciństwa i z młodości. Wanda Półtawska zmarła 24 października, 2 listopada skończyłaby 102 lata. Od rana trwa 49. kwesta na ratowanie zabytków starych powązek w Warszawie. Tradycyjnie uczestniczą w niej znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Mają charakterystyczne metalowe puszki i zachęcają do udziału w zbiórce. Na warszawskich powązkach jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, jak idzie zbiórka. Z godziny na godzinę przybywa osób odwiedzających nekropolię. Rano nad Warszawą było mokro i wietrznie. Teraz pogoda trochę się poprawiła, dlatego ruch wokół cmentarza jest coraz większy, a co za tym idzie, rośnie liczba osób wspierających kwestę, co potwierdziła mi aktorka doskonale znana z wielu polskich seriali Marta Zgutczyńska. Jestem na posterunku od godziny 10, dołączyłam do kolegi, no i zbieramy, chodzimy. Puszka troszkę już brzęczy, co prawda nie jest bardzo dużo ludzi, ale liczymy, że zaraz może skończą pracę i dołączą do nas. Żeby ratować te nasze zabytki, żeby nasze dzieci, nasze wnuki też mogły kiedyś po prostu przyjść tutaj i móc to wszystko widzieć i tą historię znać. A przypomnę, że do udziału w tegorocznej kweście zgłosiło się około 350 osób. Wśród nich znani z pierwszej kwesty w 1975 roku Maja Komorowska, Olgierd Łukaszewicz i Damian Damięcki. A za pieniądze zebrane w tym roku Komitet Opieki nad Starymi Powązkami chce odrestaurować kilkanaście zabytkowych nagrobków. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. W Paryżu policja postrzeliła kobietę, która groziła dokonaniem ataku terrorystycznego. Miała grozić zamachem bombowym w centrum francuskiej stolicy. Francuskie media informują, że policja została wezwana rano przez użytkowników szybkiej kolei miejskiej na stacji Austerlitz we wschodniej części Paryża. Zgłoszono agresywne zachowanie kobiety noszącej abaję, czyli islamską chustę. Miała grozić podróżnym i mówić, że chce wysadzić budynek. Według innych świadków krzyczała Allahu Akbar i chwaliła islamskich terrorystów. Policjanci odnaleźli kobietę na innej stacji metra, niedaleko siedziby Biblioteki Narodowej imienia François Mitterranda. Po ewakuacji pasażerów funkcjonariusze próbowali zatrzymać kobietę, która odmówiła poddania się kontroli. Policja otworzyła ogień. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie. W paryskim metrze trwa interwencja saperów. Na razie nie znaleziono materiałów wybuchowych. Od kilku tygodni we Francji obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Niemal codziennie z powodu fałszywych alarmów bombowych ewakuowane są lotniska, muzea i szkoły. Paryż. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 18 stopni w centrum i na południowym wschodzie kraju. Trójka do trzeciej. Rafał Łodziński, Michał Jakubik i Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Oczywiście w tej godzinie kalendarium muzyczne. Fajny film i przyjrzymy się premierze 40. tomu przygód Asterixa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Koniec października 1959 roku w pierwszym numerze magazynu Pilot rozpoczęły się przygody Asterixa i Obelixa. Teraz mamy dopiero co premierę 40. tomu przygód tych dzielnych galów. Naszym gościem jest pan Tomasz Kołodziejczak, znawca i recenzent komiksów. Dzień dobry. Dzień dobry. Biały Irys, podobało się panu? Bardzo. Uważam, że to najfajniejszy Asterix od 10 lat. Ach, to rzecz wspaniała recenzja. Skąd takie refleksje? Trzeba przypomnieć może słuchaczom, którzy nie do końca są zorientowani, że Asterix stworzony został przez parę twórców, René Gościnnego i Alberta Uderco, no geniuszy frankofońskiego komiksu, w szczególności komiksu humorystycznego. I oni tworzyli wspólnie ten komiks do Księgi 26, do Odysei Asterixa. Potem niestety Gościnny zmarł i kilka tomów napisał i narysował sam Uderco. A potem, jak to często w popkulturze było, tworzenie tych nowych tomów powierzone już nowemu zespołowi autorów, konkretnie od tomu 35 od Asterixa u Piktów. No i też, jak to zwykle bywa, te tomy tworzone już nie przez oryginalnych twórców były różnie oceniane przez czytelników. Warto wspomnieć może, że Gościnny był geniuszem, po prostu był geniuszem humoru. Stworzył Lucky Luka, czy też pisał nim komiksy. Napisał Mikołajka, napisał też bardzo wiele innych śmiesznych komiksów. To po prostu geniusz, no więc niełatwo go było podrobić. Więc w moim przekonaniu te Asterixy takie od właśnie 35 tomu, a także część z tych, które sam Uderco pisał i rysował, który znowu był geniuszem rysunku, ale niekoniecznie scenariuszy, no były ciut słabsze oczywiście niż te tworzone przez oryginalnego twórcę, czyli przez Gościnnego. I chcę powiedzieć, że ten ostatni tom, który powierzono jeszcze nowemu scenarzyście, Fab Caro, rysuje to Dieter Konrad, ale grafika jest tip-top od wielu tomów, bo graficznie Asterix jest rysowany świetnie, nawet przez tych nowych rysowników. Fab Caro absolutnie złapał typ humoru Gościnnego, tą wiskomika tego mistrza. No oczywiście to nie jest Asterix Gościnnego, ale uważam, że jest zabawny, są śmieszne grepsy, jest zabawa konwencją, jest jednocześnie, i to jest fajne w tym komiksie, jest nowoczesny, ale też jakoś tam odwołujący się do klasyki. No, ryba w wiosce, znacie państwo Asterixa, ryba u Achigieniksa powinna śmierdzieć, Obelix, ten menhir powinien być porządnie połupany, a kowal od czasu do czasu ze sprzedawcą ryb powinni się potłuc. To wszystko jest w tym nowym Asterixie, ale jednocześnie są nowe żarty, nowe dowcipy. No, w Białym Irysie nabijają się twórcy troszeczkę z tych nowomodnych teorii o wpływie, o rozmowie, o sposobie używania języka, z mądrych porad typu Paulo Coelho. To jest ogrywane, ale mamy Juliusza Cezara, mamy Wioskę, mamy Dobrominę, mamy Lutecję, mamy wodza z Paranoiksa. Wszystkich tych kumpli i te bohaterki, którzy we wiosce żyją i bawią nas w ten sposób, jaki bawił nas komiksy Gościnnego. czyli Asterix i Obelix na dobrej drodze. 40 to może być zapowiedzią coraz lepszego okresu w historii tych dwóch dzielnych wojowników, ale przecież nie tylko ich dwóch, ale całej reszty tego zespołu ciekawych postaci. Drodzy Państwo, może warto się pośmiać, kto tam wie. Z tłumaczeniami też jest przecież to wielkie wyzwanie, żeby przetłumaczyć tak ten humor, żeby przemawiał do nas, bo przecież właściwości języka francuskiego, a właściwości języka polskiego są równie ciekawe, ale jakże różne. Jak tłumaczy dla nas Asterix, dla wydawnictwa Egmont właściwie, dla nas, dla polskich czytelników, pan Marek Puszczewicz, znakomity tłumacz języka francuskiego, tłumaczył Lucky Luke i Znobudy, w dawnych czasach tłumaczył książki Borysa Wiana, stąd zresztą trafił do tłumaczenia Asterixa. Świetnie operuje językiem polskim, absolutnie perfekcyjnie rozumie język francuski. Oczywiście, jak z każdym humorem językowym, nie zawsze da się go przenieść w 100%. W większości przypadków to się udaje, czasami znajduje się rodzime odpowiedniki, no ale czasami może i gdzieś coś ginie. Jest takie powiedzenie o poezji, że poezja to jest to, co ginie w przekładach. No czasami z humorystycznymi dziełami, takimi jak komiksy, książki czy seriale, również być może zachodzi to zjawisko, ale myślę, że pan Marek Puszczewicz robi to znakomicie i te komiksy śmieszą. No, to jest album, ten Biały Irys, to jest album, przy którego lekturze wielokrotnie po prostu parskałem śmiechem, co dawno mi się nie zdarzało. Jestem już stary i zblazowany i naczytałem się różnych śmiesznych komiksów, więc pamiętajcie Państwo, że to dowód, że to naprawdę śmieszny komiks. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Tomasz Kołodziejczak, znawca i recenzent komiksów. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia.

Dzień dobry. Nasze dzisiejsze spotkanie na pewno zdominują informacje z list przebojów. Ta pierwsza dotyczy roku 1954. Wtedy na pierwszym miejscu listy przebojów Wielkiej Brytanii znalazła się piosenka My Son, My Son w wykonaniu Very Lynn. Wokalistka nazwana podczas II wojny światowej Forces Sweetheart, ukochaną sił zbrojnych, miała kilka przebojów w latach 50., ale tylko My Son, My Son stał się przebojem numer jeden. Dekadę później, w roku 1963, grupa Gary and the Peacemakers umieściła na szczycie listy przebojów ballady You'll Never Walk Alone. Utwór do dziś jest często śpiewany na piłkarskich trybunach przez angielskich kibiców. No i jeszcze dekada do przodu, rok 1970. Formacja Led Zeppelin umieściła na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych płytę Led Zeppelin 3, na której znalazły się takie kompozycje jak Immigrant Song, Celebration Day czy Since I've Been Loving You. I love you, baby. How I love you, darling. How I love you, baby. My beloved girl, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah. I'm about to lose my worry mind. 53 lata temu na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych płyta Led Zeppelin 3. W roku 1986 rozpoczął się proces między muzykami zespołu Pink Floyd. W pozwie Roger Waters zabraniał Davidowi Gilmourowi i Nickowi Masonowi używać nazwy Pink Floyd, uważając, że bez niego to już nie jest ta sama formacja. W końcu Waters przegrał proces, a w 2013 roku sam przyznał, że pozwanie kolegów z zespołu było błędem. Rok 1966, 31 października na Manhattanie na świat przyszedł Adam Horowitz, pseudonim sceniczny Ed Rock. Adam Horowitz to członek nieistniejącej już grupy Beastie Boys. 5 lat wcześniej natomiast urodził się Larry Mullen, perkusista zespołu U2. Poza U2 Larry brał udział w sesjach nagraniowych takich artystów jak B.B. King czy Mariah McKee.

Lęk Sławomira Fabickiego to film, który w tym tygodniu ma swoją kinową premierę. Opowiada o podróży dwóch sióstr z Polski do Szwajcarii, w której to podróży stale obecny jest motyw odchodzenia i śmierci. Z reżyserem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Lęk to jest bardzo kameralny dramat psychologiczny. Dotyczy tematów absolutnie uniwersalnych, chociaż jeden z nich myślę, że jest po raz pierwszy poruszany w polskim kinie. Mówisz tutaj o czymś takim jak Klinika Dobrej Śmierci, tak? Tak, w Szwajcarii, no bo tam zmierzają główne bohaterki filmu. Tak, mój film opowiada o podróży dwóch sióstr. Jedna z nich, grana przez Magdę Cielecką, jest nieuleczalnie chora i pragnie swoje życie zakończyć w klinice takiej spokojnej śmierci. Natomiast druga z nich, grana przez Martynię Radkiewicz, cały czas walczy o to, żeby jednak siostra zmieniła zdanie. To jest właśnie film o podróży dwóch sióstr, o ich miłości, o tym, że musimy się nauczyć dawać wolność osobom, które kochamy. Film dotyczy eutanazji, ale to nie jest w nim najważniejsze. To jest właśnie ten potencjalny punkt dojścia dla jednej z bohaterek, jak wspomniałeś, ale to jest przede wszystkim właśnie film drogi. To jest ważna ta podróż i to wszystko, co się między nimi dzieje, co zdarzyć się jeszcze może. To nie jest dla mnie film o eutanazji. Nie, mówię, to jest ten punkt dojścia dla jednej z bohaterek. Tak, ale przede wszystkim to jest film dla mnie o wielkiej siostrzanej miłości i uczenia się siebie nawzajem, dostrzegania w sobie drugiego człowieka, bo na początku ta miłość obu sióstr jest bardzo egoistyczna. Każda właściwie myśli o sobie, o swoim. One są różne, prawda? No, bardzo różne, bardzo różne. Małgorzata jest bardzo znaną prawniczką, która osiągnęła wielki sukces zawodowy, nie zbudowała żadnej rodziny, żadnej relacji, jedynie ma siostrę młodszą, natomiast Lucja jest taka trochę pogubiona, ma rodzinę, ma dzieci. Ale jest spontaniczna. Jest bardzo spontaniczna i na pewno nie chce być prawniczką tak jak jej siostra. Tak, żeby można było te postacie zbudować, żeby widz uwierzył, że one są różne, ale żeby siedziały w tych postaciach, żeby nie czuć było tak zwanych zgrzytów, że o, ktoś coś sobie wymyślił. Bez wątpienia powstały dwie znakomite role, ale czy dobrze czytam twój film, że jednak, o ile jedna bohaterka właściwie jest pogodzona już w jakimś sensie z tym, że odchodzi, że chce odejść, o tyle w drugiej cały czas pojawia się bunt. Jednak ta perspektywa osoby, która z pewnymi sprawami, z pewnymi problemami musi zostać i dalej żyć, gdzieś staje się może ważniejsza? Nie wiem, czy ważniejsza. Trzeba spojrzeć na to z dwóch stron. Czyli z jednej strony z osoby chorej, która boryka się z chorobą i przede wszystkim ze strasznym bólem i utratą godności, utratą człowieczeństwa przez ten ból. I jest druga strona, czyli rodzina, siostra, która kocha i która wszystko by zrobiła, żeby przedłużyć życie osobie ukochanej. Ja staram się pokazywać te dwie strony, ponieważ te dwie strony są dla mnie bardzo ważne. Nie mówię, co jest ważniejsze, co jest lepsze. Staram się raczej widzom zadawać pytania, ponieważ sam na te pytania nie znam odpowiedzi, ale te pytania mnie nurtują, dręczą i dlatego ten film zrobiłem. Ze Sławomirem Fabickim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a przypomnijmy, że Lęk to zwycięzca plebiscytu publiczności niedawnego warszawskiego festiwalu filmowego. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem. Do mnie należał świat, świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem. Jestem bajką twego snu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakoś coraz pochmurniej, ale to nic nie szkodzi. W kolejnej godzinie postaramy się trochę rozświetlić ten czas. Będą ciekawe filmy, rozmowy o ciekawych filmach i oczywiście serwis kulturalny, a tymczasem serwis Trójki za 7 minut, drodzy Państwo. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie. I mów mi dobrze, nie mów mi źle. Rozłóż przede mną księgę zaklęć i wróż, okutą w obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na. Yeah.